Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O spadkowej tendencji nowych zakażeń koronawirusem mówi Ministerstwo Zdrowia i lekarze. W najbliższych dniach nowy kontrakt na szczepionki Pfizera podpisze Komisja Europejska. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 września w Warszawie. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Wczoraj było niecałe 11 tysięcy nowych zakażeń, 7 tysięcy mniej niż tydzień wcześniej. Zmarło 539 osób. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi o spowolnieniu trzeciej fali. Możemy powiedzieć, że sytuacja ulega poprawie i są wskaźniki, które o tym mówią. Mniejsza liczba testów, mniejsza liczba widoczna, zauważalna, jeśli chodzi o pacjentów dochodzących do covidowego systemu, a więc zgłaszających się do lekarzy rodzinnych, mniejsza liczba osób przyjeżdżających na izby przyjęć. Minister Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że w Polsce wykonano już 10 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Na resort zdrowia apeluje do seniorów, by przepisywali się na wcześniejsze terminy, bo są miejsca. Do udziału w Narodowym Programie Szczepień zachęca też prezydent. Andrzej Duda poinformował, że zaszczepiony zostanie w poniedziałek. Jak mówił w telewizji Polsat News, taki termin został mu zaproponowany przy zapisie. Prezydent dodał, że także w poniedziałek szczepionkę otrzyma jego żona, bo są rówieśnikami. Mnie pytano, jaką, czy zgadzam się na szczepionkę firmy Moderna. Taką zaproponowano, powiedziałem, że skoro taką proponują, to się zgadzam. A żona nie wiem, na jaką się zgodziła, szczerze mówiąc, bo nie byliśmy w tamtym momencie razem. Od północy na szczepienie mogą się zapisywać osoby urodzone w 1973 roku. Komisja Europejska w najbliższych dniach sfinalizuje nowy kontrakt z konsorcjum BioNTech i Pfizer na dostawę szczepionek. Poinformowano też, że moce produkcyjne jednej z fabryk w Belgii zostaną zwiększone. Beata Płomecka. O nowym kontrakcie poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty w fabryce Pfizera w miejscowości Pours na północy Belgii. Moce produkcyjne tego właśnie zakładu zostaną zwiększone o 1/5. Pracujemy z BioNTech i Pfizer nad nową umową przewidującą dostawy do Unii 1 800 000 000 dawek w latach 2021-2023. To będzie trzeci kontrakt, który Komisja Europejska w imieniu unijnych krajów podpisze z BioNTech i Pfizer na dostawy szczepionek. Umowy do tej pory podpisane przewidują, że konsorcjum dostarczy w sumie 600 milionów dawek do państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Warszawie. Tak zdecydował papież Franciszek. Uroczystość miała się odbyć we wrześniu ubiegłego roku, ale przez pandemię przesunięto datę. Rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Siwiński. Przygotowując się do beatyfikacji, wszyscy mieliśmy okazję do zetknięcia się przede wszystkim z dorobkiem, historią, z życiorysem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Widać było pragnienie Polaków, pragnienie katolików i radość ich na to, że kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany. Dlaczego? Dlatego, że to jest wielki człowiek i dla historii Polski, i dla historii Kościoła. Nie wiadomo jeszcze, w którym miejscu w stolicy odbędzie się wrześniowa beatyfikacja. Małgorzata Gosiewska w podkijowskiej Bykowni oddała hołd Polakom zamordowanym przez Sowietów w 1940 roku. Wicemarszałek Sejmu przebywa z wizytą na Ukrainie, w ramach której odwiedziła też objęty działaniami zbrojnymi Donbas. Z Kijowa Paweł Buszko. Wicemarszałek Sejmu zapaliła znicz na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tu ponad 3 tysiące Polaków z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że Bykownia, miejsce ważne dla Polaków, przypomina o tym, do czego prowadzą totalitaryzmy. Musimy pamiętać o historii i mówić głośno o tym, czym kończy się imperialna polityka, czym kończy się wojna. To miejsce krzyczy nigdy więcej. Ja słyszę ten krzyk. W tym tygodniu w miejscowości Szyrokine na linii frontu w Donbasie Małgorzata Gosiewska podpisała deklarację wspólnie z wiceszefami parlamentów Ukrainy i Litwy, w której potępiono rosyjską agresję na Ukrainie. Delegacje parlamentarzystów Trójkąta Lubelskiego wizytowały też ukraińskie oddziały wojskowe stacjonujące na linii rozdziału sił. Z Bykowni Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek zapowiada się dosyć pogodnie, ale wraz z upływem dnia będzie przybywać chmur. Wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem, a nawet w śniegu. Uczucie chłodu będzie wzmagał wiatr. Tylko 6 stopni na Suwalszczyźnie, miejscami nad morzem. W głębi kraju dosyć wyrównana temperatura od 8 do 11. Zdecydowanie chłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na krańcach zachodnich. Mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Chłodne arktyczne powietrze w najbliższych dniach utrzyma się w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od dziś pociąg do świata performatywnego odjeżdżać będzie o nowej godzinie 13. Prowadzący pozostaje bez zmian, a goście, jak to goście, będą się zmieniać. Moim pierwszym gościem o nowej porze będzie Tomasz Mann, dramatopisarz i reżyser teatralny. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam już dziś po 13. Redbad Klinstra Komernicki. Autopromocja. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Słońce już stało, ptaki śpiewają. Rozpoczynamy nasze sobotnie spotkanie. Dzień dobry. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Czwarty dzień kwietnia, 114 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło dzisiaj o godzinie 5.21, zajdzie o 19.49. Dzień będzie trwał 14 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksy, Erwin, Felix, Fidelis, Grzegorz, Jerzy i Maria. Wszystkiego dobrego. A jakie dzisiaj święta w kalendarzu? Dzień Tai Chi oraz Dzień Zięcia między innymi, ale dzisiaj także Europejski Dzień Śniadania, który jest organizowany pod hasłem Znajdź czas na śniadanie. Według dietetyków

leży w Afryce Środkowej nad Oceanem Indyjskim. Stolicą tego kraju jest Nairobi, a językami urzędowymi Swahili i angielski. Kenia to państwo, którym zainteresował się polsko-norweski duet młodych architektów. Tak powstał projekt Circle of Life. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata, sote jambo, jambo. To historia międzynarodowa. Adriana Henglewicz jest Polką, ale studiuje architekturę w Lundzie w Szwecji. Tam też poznała Simona, który jest Norwegiem i na co dzień mieszka w Oslo, ale do Szwecji wybrał się na Erasmusa. I choć ich architektoniczne wizje połączyła chłodna Skandynawia, to wspólnie postanowili zaprojektować wielofunkcyjny budynek dla dzieci w dużo cieplejszej Kenii. Jest to budynek, można powiedzieć, edukacyjny, który wiąże różne funkcje wewnątrz i pozwala, można powiedzieć, przebywać w tym budynku cały dzień. Daje nam poczucie bezpieczeństwa poprzez to, że wewnątrz budynku jest taki punkt zborny, serce tego całego budynku, gdzie możemy różnego rodzaju gry, zabawy organizować, różnego rodzaju projekty okolicznościowe. A w czasie dnia można tam organizować edukacyjne zajęcia, bardzo ważne w tej lokalizacji dla dzieci, ponieważ edukacja tam jest bardzo uboga i ciężko jest dzieciom jakąkolwiek edukację posiąść w tamtejszych rejonach. Wyjściowym punktem było stworzenie sal edukacyjnych, ale również łączenie różnych grup wielkościowych, również wiekowych. Projekt Cycle of Life, czyli Krąg Życia, jest częścią tegorocznego konkursu 120 Hours, w ramach którego uczestnicy musieli zaprojektować obiekt o uniwersalnych funkcjach, który zbudowany zostanie w Afryce. Wokół okręgu powstać miałyby małe sale edukacyjne, biblioteka i miejsca relaksu. Przy budowie, przy samej konstrukcji było dla nas ważne właśnie, żeby użyć materiałów lokalnych, regionalnych, żeby było to jak najbardziej w stronę zrównoważonego budownictwa, więc główne ściany nośne są zbudowane ze skompresowanego brudu, można powiedzieć, piasku, brudu. I jest to bardzo ciekawe rozwiązanie przy właśnie architekturze, szczególnie w tamtych stronach. Pewną wielkość, można powiedzieć, piasku kompresujemy po prostu go i po jakimś czasie on po prostu tworzy się bardzo, bardzo stężony i też może ponieść duży ciężar. I to jest bardzo przydatne w tych właśnie konstrukcjach tego typu. Kompresja piasku polega między innymi na dodaniu do niego wody. Ściany zewnętrzne młodzi architekci chcą wykonać natomiast z bambusa, który w Kenii jest ważnym budulcem. Idea jest szczytna, projekt jest gotowy. Teraz czas znaleźć kogoś, kto będzie chciał pomóc. Śmiejemy się właśnie z Simonem, że może właśnie teraz, jak ktoś właśnie widzi ten projekt i widzi jego plusy, tak, i jakie ma korzyści, może znajdzie się jakiś inwestor, albo może kiedyś my jako architekci sami wybudujemy po prostu taki budynek, bo jest on dość prosty, jest on przejrzysty, konstrukcja jest bardzo łatwa, bo też nam o to chodziło, więc kto wie, kto wie. Adriana czas pandemii spędza w Polsce, kończąc swoją pracę magisterską. Już niedługo wyjedzie jednak do Finlandii. Kto wie, być może również tam w zupełnie innym klimacie powstaną jej kolejne projekty architektoniczne. Informacje w tej sprawie zebrał Kuba Jamrozek. See you.

teraz Barbara Marcinik i wyjątkowa premiera w Operze Bałtyckiej to tryptyk Judyta, syn marnotrawny, Święto. Dzień dobry. Do początku maja jeszcze premiery w teatrach odbywają się bez widzów bądź przed kamerami. To drugie rozwiązanie wybrał m.in. dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Romuald Wicza-Pokojski. Dyrektor zaprosił do współudziału w tworzeniu tego przedstawienia, a jest ono tryptykiem, panią Ewę Wycichowską, ikonę polskiego teatru tańca. Premiera miała odbyć się z okazji naszego 70-lecia i też cały czas ma taki kontekst, natomiast jest to premiera rejestracji. Ja odpowiadam za dwie części reżysersko, czyli za Judytę i syna marnotrawnego, natomiast wszystko zwieńczy Święto Wiosny, które ja robię po raz trzeci w tej chwili, a pierwsze odbyło się 32 lata temu w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie realizowałam tę trudną choreografię jako bardzo młody twórca i za każdym razem, kiedy wracam do tego spektaklu, znajduję u Strawińskiego nowe tropy i no inaczej przedstawiam rzeczywistość, bo zawsze nawiązuję do tego, czym jest obecny świat. Nie zmienia się jedna rzecz, mianowicie dyrygował wówczas zaczynający swoją karierę dyrygencką José María Florencio i dzisiaj się po latach spotykamy ze wspaniałą orkiestrą, 75 osób w orkiestrze, naprawdę Strawiński by się bardzo cieszył. Natomiast takim tematem, który łączy te trzy historie, to jest kobieta i takie trzy aspekty miłości, od zaufania przez tęsknotę do pożądania. Łączą też wielcy kompozytorzy. Honegger Judyta, syn marnotrawny Debussy'ego i Strawiński Święto Wiosny. Właśnie o kobiecie nie tylko tutaj myśleli kompozytorzy, ale poszczególne osoby, które z męskiej strony patrzą na teatr, a no, zaprosiły mnie do współpracy i byłam szczęśliwa, że o kobiecie mogę tak bogato opowiedzieć w każdej z tych pozycji. Także dwie pozycje są o miłości, która jest, natomiast trzecia, współczesna, jest tak naprawdę o braku miłości, ale tęsknocie. I myślę, że zakończenie też jest jakąś nadzieją na zmianę. Judyta to jest opowieść o silnej kobiecie, która postanawia brać los sprawy w swoje ręce. Natomiast to, co jest ciekawe też u Debussy'ego, no to on wyciąga na światło dzienne postać matki. W Synu marnotrawnym zawsze jest mowa o ojcu i synach, a Debussy mówi, ale tam przecież była, musiała być matka. Przypomnijmy, że premiera, czyli pierwszy pokaz. Premiera w streamingu, nowość dla Opery Bałtyckiej, odbyła się wczoraj o godzinie 19, a dzisiaj zapraszamy o godzinie 18. Żeby dostać się na tą naszą wirtualną widownię, należy wejść na stronę Opery Bałtyckiej i tam wykupić dostęp i można śmiało razem z nami przeżywać te trzy fantastyczne utwory światowego dziedzictwa muzycznego. Dla tancerzy, którzy podjęli się tak trudnego wyzwania, po tej pracy, można powiedzieć, w kratkę, jestem pełna podziwu dla nich. Naprawdę, gdyby nie to, że taniec niesie za sobą taką energię, w takiej sytuacji pandemii od roku nie byłoby to możliwe. Więc wszystkim bardzo dziękuję, bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze do końca sezonu uda nam się zaprezentować ten tryptyk publiczności. W realu. Czekamy. Polecamy Państwu tę wyjątkową premierę w Operze Bałtyckiej, a z twórcami rozmawiała Barbara Marcinik. Yeah. ważne, byśmy, proszę Państwa, wiedzieli, co nas czeka, jeśli chodzi o aurę dzisiejszą. Te oklaski jakoś mnie rozproszyły. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy możliwe rozpogodzenia tylko miejscami przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 9 w centrum, do 11 na południu i zachodzie, wiatr umiarkowany i porywisty, a na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, słuchacz w sprawie śniadania. Moi domownicy zaraz po śniadaniu biorą się za ciężką pracę fizyczną na naszej działce. A w związku z tym na śniadanie jajecznicę z mięsem wędzonych ryb łososiowatych. Mam nadzieję, że daj im tyle kalorii, że sobie poradzą z tą ciężką pracą w ogrodzie. No bo śniadanie powinno dostarczyć od 20 do 25% potrzebnej naszemu organizmowi całodobowej energii. Pytamy Państwa w Dniu Śniadania, Europejskim Dniu Śniadania, co dzisiaj Państwo planują, jeśli chodzi o pierwszy posiłek 22 i 7 trójek. Ten numer do Państwa dyspozycji. Tak stał. Przestępuję z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał. A ja chyba tak nie mogę. A wiem, że to robisz, kiedy nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaskodzić. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Będę przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać. Gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Nie zrobię nic, będę tak stał. Przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał. A ja chyba tak nie mogę. Ważna jest perspektywa i plany. Czasem musimy je zmodyfikować albo odroczyć, ale warto je mieć. To a propos podróży. Czas na nasze poranne wycieczki. Naszym przewodnikiem jest podróżnik Jacek Stasiński. Dziś Wiedeń. Pójdziemy z takiem przyjemności. Z zrobimy spacer po wiedeńskich kawiarniach, a dzięki temu też poznamy troszeczkę Wiedeń i jego historię. Same kawiarnie wiedeńskie to jest instytucja, która jest wyjątkowa nie tylko dla miasta, ale w 2011 roku została wpisana na listę UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kultury. Może zacznijmy od tego, że pierwsza kawa wypita w Europie to właśnie w Wiedniu. I tutaj mamy akcent polski. Jerzy Franciszek Kulczycki, tłumacz, który brał udział w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Od samego Jana III Sobieskiego dostał w prezencie właśnie worki kawy, które Kara Mustafa zostawił po bitwie. I on założył w 1683 roku pierwszą kawiarnię. Także pierwsza kawiarnia to Wiedeń, a teraz tych kawiarni jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o instytucję kawiarni wiedeńskich, to było miejsce nie tylko spotkań, ale do tej pory w tych kawiarniach wiedeńskich odbywają się popołudniami koncerty na żywo, odbywają się odczyty poezji. Także jest to takie centrum życia kulturalnego miasta. Wielu sławnych ludzi miało swoje ulubione kawiarnie. I tak na przykład Strauss bywał w kawiarni w Parku Zdrojowym. Tam zresztą jest jego pomnik. Mozart bywał w kawiarni Frauenhaben. Ale inni znani ludzie też mieli swoje ulubione kawiarnie. Na przykład miał swoją ulubioną kawiarnię Sigmund Freud. Była kawiarnia Trockiego. Także można iść śladami znanych ludzi, właśnie odwiedzając te kawiarnie. A jeżeli jesteśmy przy kawie, trzeba spróbować czegoś słodkiego. To nie koniec opowieści o Wiedniu, który zwiedzamy z Jackiem Stasińskim szlakiem przyjemności. Za kilka minut jeszcze o smakach słodkim i słonym, a teraz powrót do Warszawy. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią za klasze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jakie śniadanie Państwo zapamiętali? W jakich okolicznościach? Pytamy w Europejski Dzień Śniadania. W Norwegii kiedyś, proszę Państwa, na śniadanie w jednym z hoteli zdziwiony byłem bardzo, bo oprócz tych wszystkich specjałów typu jajecznica, boczek, pieczarki, no i oczywiście owoce i warzywa gotowane, zobaczyłem kilka pojemników ze śledziami i pomyślałem sobie, ja śledzie bardzo lubię, ale pytanie, czy to jest odpowiednia pora na śledzie. Skusiłem się. No, ktoś mógłby się wykrzywić o tej porze, ale to był całkiem dobry pomysł. A Państwo preferują śniadanie na słodko czy na słono w ten sobotni poranek? 22 i 7 trójek. Wróćmy do Wiednia po specjały z tamtejszych kawiarni. Wiedeńskie słodycze to też kawałek historii, to okres już XIX wieku. Związany jest z cesarzową Elżbietą, czyli słynną Sisi, i z Franciszkiem Józefem. Tutaj mamy dwa takie miejsca związane ze słodkościami. To jest Hotel Zacher i kawiarnia cukiernia Demel. Hotel Zacher oczywiście słynie ze słynnego tortu Zachera, ale przede wszystkim było to też miejsce, gdzie cała arystokracja po obiadach czy kolacjach u cesarza biegła dojadać. Ponieważ Franciszek Józef słynął z tego, że jadł bardzo szybko, a jak cesarz kończył jeść, to nie wypadało jeść po cesarzu. Więc często te posiłki były bardzo krótkie, arystokracja, goście byli niedojedzeni, więc po wizycie w Hofburgu po drugiej stronie ulicy do hotelu Zacher zamawiali sobie saloniki i tam dokańczali kolację. I najsłynniejszy tort, oczywiście tort Zachera. Natomiast tutaj ciekawostkę trzeba powiedzieć, że najlepszy tort Zachera nie jest w hotelu Zachera, ale właśnie podobno w kawiarni Demel, niedaleko siebie. Także była konkurencja, robiono te torty, no i właśnie podobno najlepszy w Wiedniu to jest właśnie kawiarni Demel, też niedaleko Hofburga. No ale oczywiście, chodząc po kawiarni, trzeba spróbować jeszcze innych specjałów, między innymi tak zwanej tarty orzechowo-owocowej, nazywanej Linzertorte. No i zdecydowanie koniecznie, jak jesteśmy w Wiedniu, trzeba spróbować Apfelstrudel, czyli jabłecznika z bitą śmietaną i do tego kawę melange. Jakby ktoś chciał przełamać słodki smak słonym? Jakbyśmy chcieli coś konkretniejszego, to już nie wiedeńskie kawiarnie, tylko trzeba udać się na Grinzing, czyli na wzgórze niedaleko, gdzie jest kościółek Kallenberg, gdzie Sobieski startował do bitwy pod Wiedniem. I tam właśnie na tych wzgórzach są takie dosyć przaśne, ale takie restauracje, gdzie właśnie można zjeść i wienerschnitzel i dużo wursta i popić czymś troszkę innym niż kawa. Schöne Zeit, miły czas, proszę Państwa, poranny w Trójce. Pamiętam torcik w Wiedniu, ale to była zima i to był wtedy jeszcze czas, kiedy nie było pandemii. No i był piękny rynek bożonarodzeniowy. To był podróżnik Jacek Stasiński. Kolejne poranne wycieczki za tydzień. O tej samej porze mniej więcej śniadaniowa linia 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. A co przed nami jeszcze w programie? Oscary przed nami w ten weekend i w tej sprawie połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o przygotowaniach do gali, które już na ostatniej prostej, a co poza tym został, proszę Państwa, tydzień do majówki. Jedyną opcją legalnego noclegu na wyjeździe będzie wynajem na ten czas kampera, przyczepy kempingowej lub jachtu. Czy to jeszcze możliwe? Czy już wszystko wyszło? Jak wygląda rynek wynajmu takich pojazdów i jachtów? Tym tematem także się zajmiemy po godzinie 7, a już za 7 minut mniej więcej najnowsze informacje w serwisie Trójki.